bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından, Kastamonu mektuplarından okuyarak sohbetimize devam edeceğiz. 170. mektupta kalmıştık. Üstad şöyle diyor: Aziz Sıddık kardeşlerim, her vakit ihtiyat iyidir. Hazreti İmam Ali radıyallahu anh de bize ihtiyatı tavsiye ediyor. Evet, zalimlerin taşkınlık derecesinde, tuğyan derecesinde, inanan insanların hak ve hukukunu hiçe sayarak çeşitli zulümlerde bulunmaları sebebiyle, insan hakları dairesinde yaşamaktan başka hiçbir niyeti, hiçbir düşüncesi olmayan dürüst, temiz, nezih, toplum için faydalı insanlar bile maalesef inançlarını, itikatlarını, en masum ibadetlerini yapar, en masum hizmetlerini yaparken bile ihtiyat etmek zorunda kalmışlardır. Her vakit ihtiyat iyidir diyor onun için Üstad Bediüzzaman. Bu zulüm, bu ceberut dönemi geçinceye kadar, ne kadar sürerse. Hazreti İmam Ali radıyallahu anh de bize ihtiyatı sirran tenevverat cümlesiyle tavsiye ediyor. Nasıl bir tohum toprak altında uzun süre kalarak sonra neşvü nema verirse, imana ve Kur'an'a hizmet edenler de adeta bütün güzelliklerini toprak altında saklayarak efendim hizmetlerini yapmışlar o zamanlar. 5 aylığına bir vazifeyle Ankara'ya gidecek olan Salahaddin bugün buraya geldi diyor üstad. Talebesi için bir hafiye onu takip edip o da arkasından odama girdi. Görüyor musunuz? Bir talebesi, bir yakını sayılır bir insan Üstad Bediüzzaman'ın yanına geliyor ve bir hafiye, gizli polis veya gizli bir takipçi onu takip edip hemen arkasından odama girdi. Yani iki kişinin görüşmesine müsaade edilmiyor. Salahaddin kalktıktan sonra ben o casusa dedim ki, Risale-i Nur ve ondan tam ders alan biz şakirtler, iman hakikatlerini değil dünya siyasetine, hiçbir dünya menfaatine bile alet edemeyiz ve şimdiye kadar da etmemişiz. İman hakikatleri öyle yüksek hakikatlerdir ki, biz onu insanların kalplerine yerleştirmeye çalışıyoruz. Biz onların düşünmelerini sağlıyoruz. Ve bunun karşılığında hiçbir dünya menfaati istemiyoruz ve isteyemeyiz, talep edemeyiz. Biz ehli dünyanın, ehli dünya yöneticilerin dünyalarına karışmıyoruz. Onlar da bizden bir zarar geleceğini düşünmeleri deliliktir, divaneliktir. Evvela Kur'an bizi siyasetten men etmiş. Ta ki elmas gibi Kur'an hakikatleri ehli dünyanın nazarında cam parçalarına inmesin. Ne demek bu güzel cümle? Eğer maksadınız imanın, Kur'an'ın hakikatlerini insanlara ulaştırmak ve onlara faydalı olmak ise, siyasetle beraber bu hizmeti yapamazsınız. Siyaset ayrı bir hizmet yolu olabilir. Ama bu, bir elinizde iman hakikatleri, dilinizde iman hakikatleri, Allah'ın varlığını, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin hak peygamber olduğunu, Kur'an'ın hak kelamullah olduğunu dilinizle anlatacaksınız. Ama bir yandan da mesela iktidara gelmek isteyen bir parti gibi davranacaksınız. O zaman bütün dikkati dünyaya bakan ve her şeyi dünya için değerlendiren ve siz de eğer bir parti olursanız sizi de rakip gören insanlar elmas gibi Kur'an hakikatlerine düşman olurlar ve onları cam parçasına indirmiş olursunuz. Eğer Kur'an'a hizmet etmek istiyorsanız Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin davranışı gibi. Eğer dünyanın insanları muktedir olsalar, güçleri yetse, sağ elime güneşi, sol elime ayı verebilseler ve isterlerse beni dünyanın en zengin insanı yapmak istesinler, isterlerse dünyanın en güzel kadınlarını bana nikahlamak istesinler veya dünyaya padişah yapmak istesinler beni, ben dönüp o işe bakamam buyurdu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Neden? Çünkü onun anlattığı bir hakikat vardı. Allah'tan gelen tertemiz, nezih bir vahiy vardı ve onu tebliğ ediyordu. Eğer bu işi yaparken bir de dünyevi bir hedef, bir maksat o hizmetin yanında olsa, beraberinde olsa o iş anlaşılmaz. O vahyin değeri anlaşılmaz. Peygamberliğin, o nezih vazifenin değeri anlaşılmaz. Onun içindir ki bütün peygamberler Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Biz ücretimizi Allah'tan isteriz. Biz Allah'tan başka hiç kimseden ücret, bir mükafat, bir menfaat istemeyiz. İstemiyoruz diyorlar. İşte ellerindeki elmas hakikatin, vahiy hakikatinin değeri hakkıyla görülsün diye, hakkıyla anlaşılsın diye. İkinci konu, ikinci madde, şefkat, vicdan, hakikat. Bizi siyasetten men ediyor. Çünkü 10 kişiden 2'si tokada müstahak, dinsiz, münafık olsa bile toplum içerisindeki insanlardan 10'da 2'si tokada müstahak, dinsiz ve münafık olsa bile onların ailesi içinde 7-8 masum, biçare var. Çoluk çocuk, zayıf, hasta, ihtiyar insanlar var. Bela ve musibet gelse masumlar o belaya düşecek ve zarar görecekler. Onun için siyaset yoluyla idareye ve asayişe zarar vermek yanlıştır. Sokak hareketleriyle, silahlı hareketlerle, kavga yoluyla, iç savaş çıkararak, evet içeride dahilde kavga niza çıkararak mücadele etmek, isterse maksadınız çok yüksek maksatlar olsun, doğru değildir. Çok güzel maksatlar için kavga ediyorsunuz ama insanlara, zayıflara, çoluk çocuğa, hastalara, ihtiyarlara ve masum insanlara, %8 olan masum insanlara zarar veriyorsunuz. Evet, bugün çeşitli politikalar adına sokakta kavga veren herkesin düşünmesi gereken bir nokta. Sizin politikanızda karşınıza aldığınız, sizinle mücadele eden kaç insan var? Kaç insan var ki siz onlarla mücadele ederken çok insana zarar veriyorsunuz? Masum, günahsız insanların evlerini yıkıyorsunuz, evlerini taşlıyorsunuz, akrabalarını öldürüyorsunuz veya hiçbir şeyden haberi olmayan insanları terör çıkararak, bombalayarak, efendim bir yerde bomba patlatarak, mayın patlatarak, masum insanlara zarar vererek bir noktaya gelmek istiyorsunuz. Güzel hedefleriniz varsa çirkin maksatlarla, efendim çirkin yollarla gitmeyin o hedeflere. Hele hele maksadınız İslamiyet ise, İslamiyet dünyanın en nezih vazifesi. Bu vazifeye, bu güzelliğe hizmet etmek için anarşi çıkarılmaz bir memlekette. Onun için diyor Üstad Bediüzzaman, biz katiyen böyle anarşi tarzında kavga, hele hele iç dahili kavga tarzında iş yapamayız. Biz ehli dünyanın dünyalarına karışmıyoruz. Onların da bizden bir zarar geleceğini düşünmeleri deliliktir, divaneliktir. Bela ve musibet gelse, yani halk, Allah muhafaza etsin, öyle iç savaşlara düşse, masumlar belaya düşer. Masumlar zarar görür. çok zarar görürler. Hatta sizin esas size zarar veren zalim adamlar, cezaya müstahak olan münafık dinsiz yöneticiler daha az zarar görürler. Onlara ulaşamazsınız, onlara zarar veremezsiniz. Niza çıkarmakla, sokak kavgaları çıkarmakla, siyaset yoluyla, idareye, asayişe zarar vermekle ancak masumlara zarar verirsiniz. İdareyi, asayişi bozarak dine hizmet edilmez. Anarşi ile dine hizmet edilmez. Masum insanlar öldürülerek dine hizmet edilmez. Böyle hareketlerin başarıya ulaşmaları zaten şüpheli olduğu halde, masum insanlara zarar vereceği, vermesi ise muhakkaktır. Risale-i Nur'un temel prensibi olan şefkat, merhamet, hak ve hakikat, şakirtlerini, talebelerini kavgalardan men etmiş. Üçüncüsü olarak da bu vatan, bu millet ve bu vatandaki yöneticiler ne şekilde olursa olsun Risale-i Nur'a ekmek gibi, su gibi muhtaçtırlar. Risale-i Nur'lardan değil korkmak veya onlara düşmanlık etmek, en dinsizlerin de onun dindarane, hakperest düsturlarına taraftar olmaları gerekir. Eğer millete, vatana ve Müslüman halka karşı bütün bütün bir hainlik içinde iseler, o zaman başka. O zaman onlara diyecek bir şeyimiz yok. Değilse Risale-i Nur'da hak ve hakikat var, şefkat var, insanlık var. Risale-i Nur'dan korkulmaz ve ona düşmanlık edilmez. Ona düşmanlık eden hukuka düşmanlık eder. İnsan haklarına düşmanlık eder. Ona düşmanlık eden huzura, güvene, istikrara düşmanlık eder. Çünkü bu milletin, bu vatanın sosyal, ekonomik ve siyasi hayatının anarşiden kurtulması ve büyük tehlikelerden halas olması için 5 esas lazım ve zaruridir. Bakın, bugün muhterem rehberimiz Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin de takip ettiği düstur budur. Ve kim diyebilir ki Fethullah Gülen Hoca Efendi'den ve onun talebelerinden en küçük bir zarar gördük diye kim diyebilir ki? Menfaatten başka bir şey gördüğünü kim söyleyebilir ki? Hiç kimse söyleyemez. Öyleyse onlara düşmanlık etmek nedendir? Eğer millete, bu millete, bu vatana karşı bütün bütün bir hainlik içinde olanlardan başka kim onlara düşman olabilir ki? Çünkü onlar toplum içinde merhameti temsil ediyorlar, şefkati temsil ediyorlar. Şefkat ve merhameti yaşatmak istiyorlar. Onların zekatlarında, burslarında, kurbanlarında hep bunu görürsün. İkincisi, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygıyı bu memlekette herkesin kalbine yerleştirmek istiyorlar. Hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygı yerine anarşi mi istiyorsunuz? Haksızlıklar mı başını alsın gitsin istiyorsunuz? Üçüncüsü, güven, huzur ve istikrardan yana tavır koyuyorlar her zaman. Biz değil bıçak, değil tabanca taşımak, bir küçük jilet bile taşımaya, bir küçük çakı bile taşımaya zaruri ihtiyacımız yoksa taşımayalım demişler. Bırakın uyuşturucu, bırakın başka efendim zararlı şeyleri, sigaradan bile uzak duruyorlar ve sigarayı bile ciddi bir düşman ilan etmişler yıllardır. Dördüncüsü, haram ve helalı bilip haramdan çekiliyorlar ve çekilmeyi esas temel ittihaz etmişler. Yani menfaat ne kadar çok olursa olsun, haram ise ona el uzatmazlar. Harama el uzatmazlar. Dünyanın büyük menfaatlerini önlerine koysanız, bir günde milyarlar kazandıracak şeyleri koysanız, onlara rüşvet teklif edemezsiniz. Bu memleketin böyle her şeye rağmen helaldan yiyip helaldan kazanıp helal dairesinde yaşayan insanlara ihtiyacı var. değilse pek çok mazlumun, pek çok masumun hakkı heder olur. Koca koca milyarlarca, efendim trilyonlarca lira kazanan insanlara bakın, kazandıkları yetmiyor, fakir fukaranın elindeki bir lokma ekmeği bile ellerinden almaya çalışıyorlar. Memlekete bunlar mı lazım? Bunlar mı lazım? Beşincisi, serseriliği bırakıp itaat etmektir diyor düsturumuz Üstad Bediüzzaman. Evet, hukuk dairesinde, itaat dairesinde yaşamak ve anarşiye katiyen yol vermemek. Değerli kardeşlerim, işte Risale-i Nur ve şu mübarek hizmet, toplum hayatına baktığı vakit bu beş esası temin ediyor. Asayişi temin ediyor. Bunlara ilişenler katiyen bilsinler ki, onlara ilişmek sadece anarşiye hizmettir ve bu vatana, bu millete ihanettir, düşmanlıktır. Üstad Bediüzzaman da odasına giren casusa bu sözleri söylemiş. Git, seni gönderenlere böyle söyle demiş. Sohbetimize burada son veriyoruz. Hoşça kalın.